three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 70. Boy, you make me high. De la colegul Dan Marcu. Hai să vedem ce avem pe locul 60. Alexino și Star, Charles, Señorita, Pica și John Puzzle pe 59. So far so good. Urcă în schimb Voxis, 6 locuri. Ascultăm pe 58, I just wanna. I just wanna hold ya. I just wanna kiss ya. Wrap my arms around you. Cause loving you is so true. I just wanna hold ya. I just wanna hold ya. what we do. It's all about the music. This is Romanian Top 100. The original on Kiss FM. Dia pe 57, Don't Know. Pică Gym Class Heroes pe locul 56, Stereo Hearts. Și avem urcare pentru Heaven și Nonis. Party e pe 55. Raise your arms, raise your eyes, take my hand and we can go now. We'll party. It's our time, we can't deny. This is what we really want now. It's what I feel right now. Free to do it. Yeah, we're gonna de locuri pentru Heaven și Nonis Party pe locul 55 în RT 100. Pe 54 coboară David DJ, Perfect 2. Avem și ascultăm Florida pe locul 53, Good Feeling. Good Feeling, când o auzi pe 53, adică 21 de locuri mai sus. 52, Bruno Mars, It Will Rain. Ascultăm, Van și Antonia pleacă, mă rog, ei vin, urcă chiar 4 locuri pe 51. Era miercuri spre joi, mă iubeai până la cer și înapoi, două nopți mai târziu. Nu puteam să zbor sau să mai fi. Poza ta la minut, o scrisoare și atât, nimic mai mult. Scria negru pe alb, adio, exclamă la final. Pleacă, mâine o să-mi treacă.

just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. Sweat. I just wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat. Sweat, sweat. Where you going? What you say? I'm where her river flowing. Doing up and late by the ocean, on the beach, let me dip my feet and make you sweat. I just wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. I just wanna make you sweat. Everybody seems to be linked together somehow. We could trace it back to the source and find out who started this. This is Romanian Top 100. No one loves you like I do. I stand by your side for the rest of my life. Can you hear me when I'm whispering, girl? Yeah. I like this feeling that you give me when you kiss me. I feel the world is mine. Can you hear me when I'm whispering, girl? Number 49. Let me whisper in your ear all the things you like to hear. I am here, yeah, for you. Let me whisper in your ear all the things you like to hear. I am here, yeah, for you. Whisper in your ear all the things you like to hear. I am here, yeah, for you. aceasta îl găsim în prima jumătate a clasamentului pe 49, Whisper. Coboară Nicole Scherzinger și 50 Cent, Right There, e pe locul 48, pe 47, Cerebel și Helen Kaboom, iar noi revenim cu hituri Chris Brown, Jamie Wan, Mina Kay sau Claudio Cristo.